किस लिए यार है बेवफा, किस लिए जो हुआ वो हुआ, किस लिए यार है बेवफा, किस लिए जो न कह पाए होठों से हम, जो न कह पाए है पाए हो। किसलिए।